الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سورة الأنبياء آخر کی کتابون نقل کری آسمانیو کتابونو او دعوازی کرکی توحید پاخر کی او تصدیق کی در رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ دنیا تصد پار راغلے ہوں او بیاد آو فریاد اللہ تا پاخر کی ولقد كتبنا بالزبور من بعد الذكر یقینا من لکل کلیو پا زبور کتاب کی پس دا بیان دا توحیدنا دا خبر ان الارض يرثها عبادی الصالحون چې دا زمکه به واخلي بندیان زما صالحان نیکان دې کې دو لفظو وضاحت دی چې زبور نه څه شی مراد دی او د ذکر نه څه شی مراد دی. یو معنا خو دا ده چې زبور کتاب د داود علیه السلام او د ذکر نمرات مسلې توحید الله وی چې زبور کې کله مسلې توحید بیان شو نور پسې الله رب العزت دا مضمون ذکر کو چې دا زمکه د جنت چې دا تب خاص زمان نیکانو بندیان ته حاصل شي نور خلق وقت محروم شي. دغه مسئله په ذکر راوړو چې اشاره وځي ته چې دا مسئله توحید چا ومنله دې ته عباد صالحین وي نو دغه خلق دې چې دې له الله زمکه جنت ورکي دې زبور کې لیکلیو او دویم مانا د زبور نه هر آسمانی کتاب مراد دی. تورات ته هم زبور وی، انجیل ته هم زبور وی. نو څومره آسمانی کتابونه چې دي الله یې موږ په هغې ټولو کې دا لیکلي وو. قرآن هم ورسره دی، هغې ټولو کې موږ دا لیکلي وو. چې دا زمکه به زمان نیکان صالحان کوي من بعد ذکر معنا پس د لوح محفوظ نه اول خدا غفره په لوح محفوظ کې وه نو بیا کتابونو ته نقل شوه تورات انجیل زبور قرآن دې ټولو ته را نقل شوه د لوح محفوظ نه چې دا زموږه د جنت چې دا الله وي زمان نیکانو صالحان ته پاتې کی. د قرآن کې خوراغلی دي سوره زمر کې براشي چې کله جنتيان جنت ته داخل شي شکر باذا کی وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرها حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ذيبوا وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء شکر دې د الله بیا بیا چې موږ له ځمکه راکړه د جنت هر ځای چې موږ خو خوشینه مونږ اوسېږو نو په دې معنا سره ته مراد ځمکه د جنت ته چې الله دې باندې کانو خلق تور کوما نور به تنه محروم ای ادوی مانا دار چه امراد دا زمکی نا زمکا دا شام دا چه دی صورت کی ذکر شو 71 کی هم او 81 کی هم دوارو کی چه الالارض اللتی بارکنا پیا للعالمین ابراہیم علیہ السلام و لوت علیہ السلام اغی زمکی تبوت لو چه منگ آغی کی خیر و برکتا چولی دا پارد نیکان تغذی کاسی کیون بیارالو چی الالارض اللتی بارکنا بیها تخت سلیمان علیہ السلام با اغز مکی تروانو چما باکی خیر و برکت سچولے و اشام سمکا دا با زمان ایکان بندیان واخلی دا صحابہ کرام تا اشارہ دا دا حضرت عمر صاحب د خلافت نا داغه په خلافت کې هم د حضرت عثمان په خلافت کې هم په شام باندې د امیر معاویه امارتو او د هغه گورنر نشاره او کړتا بیا په مستقل خلیفہ شو حضرت عثمان نفس بیا پشام کے مستقل خلیفہ شو اوہ پہ عباد صالحینو کے دینو ان الارض ارسوہا عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین یقیناً پدی قرآن کی خامخار سول دی جنت تا خواغ قوم لرا چابدین دی اللہ عبادت کئی بندگی کئی اللہ ویدہ قرآن بیرسی لبلاغن الی الجنت یو دعوان آدھا انہا اصول چیزی قرآن تابداریو کی عذیبان دیا قیدو ساتھی ندے بے جنت ترسی لارکی بے نپری دی دیم داوین نبی آزا اقنن پدی قرآن کی لبلاغن پوروال دے کافیوال دے دپار دا قوم چد اللہ بندگی کئی داگی ببل ستاجت نرازی بلکہ دا قرآن داغی دا پارا کافی شافی دے لبلا چه قرآن شتا دے ناغی و بلستا نمحتا جکی وارسلناک اللہ رحمتا للعالمین مگنے لے گلے تو دنیا تا مگر رحمت دا پارا دا مخلوقات پیغمبر پاک ته نسبت کوي چې سره رحمت دې ټول مخلوقات عالمین ویلې عالمین کې نیکان او بدان او مسلمانان او کافران ټول رال پیغمبر د ټول لپاره رحمت ته ټول لپاره رحمت ته کافرانو لپاره پدې چې پدې باندې په خواني عذابونه منه شو کنه مخکې قومونو باندې په دنیا کې عذابونه راتل ناشنا نشه ټول قومونه په عذاب هلاک شو او دې امت په حق کې الله رب العزت ویلو چې په دغه باندې په آسماني عذابونه ناراضي درې پیغمبر په ځوان نو دغې لپاره په دې معنی رحمت شو چې ریپه د آسماني طوفاني عذابونو نه بچو مؤمنانو لپاره په دې باندې رحمت ته چاري دې پر اتلو سره ایمان راوړو عمل وکړو جنتیان شو خصوصي رحمت خدا دې کړه لږه چې سورې توبه کې ویلو چې ورحمت للذین آمنوا منکم تا پیغمبر رحمت تے خود خاص مومنان دا پار دے او دل تیوی چنا للعالمین طول دا پار دے مومنان دا پار رحمت تے پدیمانا باندی چی اغیه قبول والیو کو اغیه رحمت تا اللہ قبول کو چمونګه په ایمان راوړو مونږه تابعداري کوو مونږه قدر او عزت او احترام کوو زغیر پر خدا سره رحمت شو او د نورو لپاره په دې معنا رحمت شو چې ریته دعوت ورکو هدایت به پېښ کوتا او غیه خبر کړو کنه چې الله رب العزت پیغام دادې بیان او توکل داغی عذرون ختم کرل اس اگر رحمت خی چی پیغمبر رحمت سنگ دے رحمت پا دی مانا دی چی اگر یو پیغام راوڑے دنیا تا چی اصل رحمت آگا دے قل اوائی انما ایوحا الی بیشکا وحی کولشی ماتا دبلی خبر نا صرف دی خبری انما الهكم اله واحد چه خلق استاد حاجت روا غری او دی تزو کارساز مددگار یو دی بس دا دعوه د ټول انبیاء او خان دا غسل رحمتو چې الله پیغمبران لور کړو کنه انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون اللہ رب العزت وی چی رستو خو نور سنشتا کتاب و مخری کتاب دے نو پیغمبر و مخری پیغمبر دے کتاب قرآن خاتم الکتب دے او پیغمبر خاتم الانبیاء دے نرستو خو سوگ نشتا نو تاسو ایمان نرولے اللہ وی فهل انتم مسلمون اے نئے تاسو اسلام قبل ان کی اسم ستاسو پدی کی شک دیں اسم ستاسو دی کی انکار دیں ذکر دی پیغمبر راتلل دی امت تداسی دی لکا ٹول پیغمبران چی وطراغلی ذکر آگا مسئلہ دی روازی حشوت پدی امت کی او پدی قرآن کی کومه چې ټول انبیاء او مسلوه مشن نو ځکه زور ورکه ها وته وای چې وسم نه منې بدبختو پین تولو کنمنی انکار کوي فقل وای وتا اذنتکم علی سوا ما خبر کړې ټول برابر ما خپل غاړه خلاص کړه، ما خپل ذمہواری پوره کړه، زراغلی هم د دې لپاره دنیا ته چې دا مسله ورسوم ورسوم ټولو ته یو شان کړي. ما به کې دا پرخ نه کړی چې دا عرب دی دا عجم دی، بس دا لري دی دا نږدې دی، ټول مې یو شان خبر کړی. ورې ما ډېر د انصاف نه کار اغستلې، د عدل نه مې کار اغستلې. ما به کې سو خپل او پردې نه دې کړې، چې ګنی یاره کم را ته نږدې و نه هغې مې خبر کړو، کم را نه لرې و نه هغې مې محروم نه، ټول به یو شان ته خبر زما دغه ذمواري وه. کله چې پیغمبر به داسې وضاحت وکړو، دوی به دا سوال شروع کړو چې قیامت به کله وي، سیکلی نو تپوسو نو ویکول خواه زن نو تیار کلی و تپوس بیٹیر کهو چی قیامت بکلی. نبی علیہ السلام نے ام کهو نو توایا و ان ادریز خنپویگم اقریبا ام بعید ما توعدون، چنیز دیده او یا لرده اگا قیامت چی تاس سره وعده کولشیم، ما تس پتدا ذو قیامت ده حال ننیم خبر. انہو یعلم الجہر من القول، اگر صرف اللہ دے چیز ارسان خبر دے، ارس علم اغسر دے، دقا اللہ دے پوئیگی پخکار خبر پخلیبان دی چیسو کئی من القول، ویعلم ما تکتمون اپوئیگی پاگر ازنو بان دی چیتا سوی پٹ ساتے، اللہ تعالیٰ دا حال نفع خبر دے. نیوی نفع اکڑا چی ما تا بطا نشتا، تا دا قیامت دا حال ننیم خبر دے. ازویم خبر کئی چی دا اللہ پت ساتلے دی کی ویسا حکمتی، چی چا تیوخ ندے خولے، تاریخ ندے خولے چی دا قیامت بکل را دی، چی دی کی دا اللہ سا حکمت دے. وَإِنْ أَدْرِي وَقَدِيمٌ نَّبُوِيكُمْ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ، شاید چې دا قیامت پټول د امتحان دی ستاسو لپاره، فِتْنَةٌ لَّكُمْ چې دی به ومني کو به نه مني کنه، دی په ایمان راوړي کنه، دی به تاسو نه کوي چې کله به کم کال کې به په کومه میاشت کې به سروز به دیو دا تبوسو نکی، فتنه دا کنا، امتحان دی. یو دا دویم و متعون الہین، او دیر الوی پیدا و حکمت پکی دادی دا خلق دو پارا چه سکا دا تر یو وقتا چه وقتی ندی معلوم کلی روزو کالی ندی معلوم کلی دی قیامتو، دا خلق بلو کٹی پا مڑخی دا دوڑے او خوری او کنه قیامت خدا سے دے لکه بس موت تے کنه. یو سړی ته وای چې ته زیارت پرد باندې مری، هغه به تر زیارت ته پورې سو خوري، هغه زبا ناستی بیا په باندې ډوډۍ نه لګي نور څه نه لګي، چې دا وته وای کنه وخت وته وخی، لکه به یو سړی د پانسه آواز وشو نه ډوډۍ خوري بیا نلای دیو جن د قیامت پټ ساتل دي، چې تاسو دا روز شپې لکټي په خیر خیریت سره تیر شي، هغه په آرام باندې خوره او سکه او آرام کوي دید پار. او کما تاریخ خولې خو بیا با تاسو دنیا کې جون د خیر او د امن نو کنه، دا به حکمت او متعون الہین چې څوک او کې نه په واخلې تر یو وخت پوري. کله چې تاسو نه شروع کړو، کله چې مسلې نه منل، سره د دې چې پیغمبر وضاحت کو خپل ذمہواری پېښ کړی چې ګورې زه سره راغلم ما نو هغه کار ما وکړو، نور دنیم دی موار او دی اکا بخپل کفر کلک پا غخپل بیزین اکلک پا غخپل ناخیر که پیغمبر فریادو که فریادو که قالا اوی پیغمبر پا فریاد که دخپل امتنا ربحکم بالحق چی اللہ فیصلو کی پا حقا چی اللہ بس کارو شو اس خوبا کی صفاتی نشو چی گنی را سو کوئی چیز خبر نی ما تعلم نشتا دے کنا داو سوک نشی ویلے سرد دمرا وضاحتنا چی دی انکار کئی نو اللہ تو فیصلو کی اگا حقا فیصلہ یو قول داد ذکر دا قال لکلے دا قل پا شکل باندے نو کلے چی دا قل پا شکل کی اولی کلی شی نو دیکی دوارا جائی دی قالم چیوی اوی رفس اوی پیغمبر چی زمارا با پیسلو کی پا انصاف باندے پرشتیا باندے ازو ایم چی قر رب بی پیغمبر تا حکم کی چو آیا وای چې اځما ربا ته فیصلو کې پینصاف وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون او رب زمونږه ډیر مهربان ذات ته دا په صفاتونو کې او صفات ته رحمان چې دې کې ډیره مبالغه ده به حدا او به انتها رحمت یې ده نو المستعان او دا غنیم داد غختل شوی دین علامات تصفون پا مقابل دا غی بیانونو کی چی تاسوی کوئی تاس چی دا اللہ پا حق کی کم عقیده دا کم نظریه دا چی یو یا نگرنه بس نو دقا نقصان دنو خوا نوریس نقصان نشتا پا مخلوق کی او دا نقصان دی چی وازی کئی یا نا یووالی نمانی یووالی نا انکار کئی اوا دی یووالی نا انکار سده اگا دغا دی چوی نازولیشتا دی دبراغ خواندانشتا دی او قطبان او قوسانشتا دی دقا دغا خبر دی نپری دی خوا او دغا خبرو سره وحدانیت نکیگی ثابتی گنا اللہ توحید نشی ثابتی دے سو دغا عقیدہ ذاتی خواہ نویوی چبت دادی پا مقابلہ کے بمونگ دا اللہ نمدت وارو نشی اللہ زمونگ امدادو کی منگلا غلبرا کی پدی ظالمانو مشرکانو چگیستا دا وحدانیت نے انکار کی سرادم رو زاحت علامات تصفون مشرکان سو بیانو دغو کنه خواه چه قرآن هر ذهی که ذکر کی قالو اتخذ الرحمن ولدن دی صورت کی تیر شو کنه خواه ولقد کتبنا فی الزبور یقنان منگ لکلیو فزبور کتاب داود علیہ السلام کی من بعد الذکر فمانا پس دا بیان دا توحیدنا از وین مانا چدا نازل شوی و پس دا توراتنا ذکر تورات تا هم بی یا لکلی همونگا پتولو اسمانی و کتابنو کی چتولو تا زبور ویلشی من بعد الذکری دا پس دا لوح محفوظنا لوح محفوظ لیکل خو ډیر پخوانی دی اخو د دنیا د پیدا کولو نه 50,000 کاله مخکې هغه ریکارد پروت دی لوح محفوظ آسمانیو کتابونو کې هرستو لیکلی شو نو ځکه وی چې من بعد ذکرې پس د لوح محفوظ نه چې پاره کې اول لیکلی شو او بیا پټول اسمانو کتابونو کې ولیکل شو ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې بشکا د ازمکه جنت چې ده وبخلي ذل را زماني کان بنديان هغه تنور سګنشت لريخه اخذ صالحين حق ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین یقیناً پدی قرآن کی رسول دی اغی قوم لرا چدا اللہ بندگی کی جنت تا چدا قرآن دی پا تقاضاوان چلی گی نو اللہ بیغا وزی جنت تا رسی بے دا قرآن خواہ اذم یقینن پدی قران کې لبلاغن پروالدین کا کفایت ته دا قوم د پاره چې عبادت کوي دغه پر دا قران کافی دی کنه په هدایت کې دا غی نور څه ته ضرورت نه راځي لبلاغن بس دا قران دغه پر تبلیغ او دعوت او نصیحت ته وما ارسلناك الا رحمه للعالمين مون خو نه لګلې ته دنیا ته مگر صرف رحمت لپاره د ټول مخلوقات قل انما يوحى الي اوي بشکا وهي قول شيماتا ذي مصلي انما الهكم اله واحد چې بشکا مددگار ستاسو حاجت روا ستاسو حاجت روا یو دے مددگار یو دے فهل انتم مسلمون نو یتا سو منن کی ددی خبر اللہ وی تپوس کو ما وای را تر کار وای چې منه کني منه زورنا د پکې پالن تو اوس هم نه منه پین تولو کنه منی یو مخ علی فقل اذنتکم علی سوا وایا خبر میکړې ټول برابر ټول یو شانتي ما پکې پرخ نه وکړې چې دا مې خپل قوم دی عرب او دا بل پر دې قوم دی عجم نه بالکل ټول ته یو شان بیان کړې الا الاسود والاحمر پیغمبر ټول سره لګل شو او کته سوې چې قیامت وین ادری نپویگم اقریبون چنیز دیده ام بعیدون کلر دیده ما تو عدون اغا قیامت چتاو سرواد کولشیم انہو یعلم الجہر من القول بیشک اللہ پویگی پارسا پپٹاو پنا پویگی پا اخکار خبر اخکار وینا چخلق وائی پخلی بانده ویعلم ما تکتمون وی پاغرازنو چدا خلقی پذرونو کی ساتیم کہ اگر سنگا خبر کد خیر خبری ہے کد شر خبری کد ایمان خبری دی کد کفر خبری دی کد توحید خبری دی کد شرک خبری دی ما تکتمون اللہ خبر دی وین ادری او پذیم نپوئیگم لعلو فتنت لکم شاید دا قیامت چې پټکړې ده د خلکو نه دستاو د پاره امتحان دی امتاو الہین او سکه دا په دې دنیا کې تر یو وخت پورې چې دا جنم لکوټي په سکون تیر شي دا به حکمت ده کنه قال رب احکم بالحق او پیغمبر چه زما ربا تو فیصلو کی پینصاف وربنا الرحمن المستعان علا ما تصفون او رب زمونگا خواغ ذات تیچ رحمان دے مہربان دے او داغنا مدد غختل شوی دے و مقابلا داغ بیاننو کی چتاسوی کوئے مشرکانو دا قول پیغمبر په دنیا کې مراغله او چرته یو وخت کې چې ویلو چې ربا ته په سلو کې لکه د بدر په وخت کې وشوا دا څنور دا قول په قیامت کې ومي چوبوی پیغمبر چیر بنن وقت دے نن رد دا ناغباسم دے انصاب پیسہ لکی خدا یو قسم دا انبیاء و دعوت تے چی مخلوق تے بیانی چی ہر پیغمبر دا امت ندق قصی خفا او پریشان اتلے دخا چی دا دا آغا آخری خبر ہوئی چی اللہ بس تخب ہوئی گی تو فیصلو کی زمون پمینز کے او دا خلق خبر نمانی دی چی کم بیانو نکی نوی اللہ مستان مدد بارو دا غی پا مقابلہ کی چی مونگ تی نو ساتی چی مونگ دا غی خبرو چری پا دنیا کی اقرارو نکو زگاہ خو تباییو حلاکت چی خواہ